أنت غريم صمد رحمن المؤمن المهيمن المهان في البلاء والجنة الوباء وصفة الأعداء كل ذلك وقيل وقت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الجنة في طول سرين لأنك يا رب dëgg na kel bu baax dëgg na bu baax du sunu wax nak way xam nañ ni lool mo ñett taxol suñu bi ko ko jottil te suñu digalam la ñu la di sant taal bi ñett na dari may ñu lay sant yow kenn la rekkal e du ñu liggéey borom bi koy tere on a su jëm ne daal ñu yëpp wax la sant gërëm la ndax bu fi yaa ñu ko gàggoo kon na fexel daal baax ñu ngi nañu mbokk yi kilifa yi nga xam ne teew nañ fi dañoom kenn ku nekk teew saa defar ko moo dem ñu defaree ba barab mel nii mu mel nii tey ñooñu sëñ baa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal sëñ liggéey jëm sàmm yóore la borom bu koor kon na xel yi dal bu baax dal na nag waaye bu jël la jàngataa képp dafa gis diir sos ko xam ne lëggal yëpp moom la nga kenn xamagul dara moo xamoon dara kooku bu ñu jànge sa dundam lépp fàndar moom ku ne taxal dana dal dara moom rek la nag damay fal di wax ne xam-xam bii képp ko xam ne yaa koy waxtaan nii fuñ la fekk dañ xam ne lii ngay wax jógee wu ci yow xam bu ko liggéey de mën nañ caa jot nag di ko waxee waaye génne ko ak feeñal ko moom dafa borom du ko ne tara moom dafa jangu bu lépp baax na lool ñu jaay nga taa taarixu sa Moussa ak dundam ko bañ xam ne li mu wane du lum foog lum jàng la ci jël bu dog nga bëgg ñu daan jàngee baax na ñu xam ko lool su boobaa li ñu wax di ko koy tax moom mosu ko fayee moom dafa jaayee ko yàlla su gën a bugg a yudd wax ànd ko nuska wal xalwata wal ibaad tukkal waa kasaa nu de baawu loolu moo dal sax Moussa ca ndoxoom da ci yàlla jox man ñëpp xam nañ ko ca ndoxoom da ci yàlla jox jublu ci yàlla dent yàlla bëgg yàlla di sàkku yàlla mos a dox àddina ndax ko xam ne dañoo doxee jàng toll ci jàng dem ak diw sa ngeen fa ñëw bàyyi njàng ba fekk du nit ñu laxasaa yi ci jamono boo dee ku ko defal la defal lu defa kon loolu la def waaye yàlla dimbi na ko muy liggéey ba noppi boole ko di jàng gis nga bëgg lu baax boobu wax suum liggéey bu wàcc jël téeréen def sëñcee ba gisee mu teelal sàll na ko ñu bëri foofu lañu jàng waaye jàng nag lu bëri alquran tafsir alquran lu bëri xam ne su lu bëri tafsir ci alquran jaxal ko nag waaye tafsir lu bëri loolu yëpp day wane mbaa ak bëgg lu baax ak cité ci loolu la nekk ba bàyyi xel ko gërëm ngërëm lu xam ne mag ñëpp xam nañ ko fekkee nañ ko te dañ koy seede si moom it nag. kon dama ne kooka lu mu ne ci yoonu sëñ tubaab war nga xam ne dëgg la et pourtant monsieur ko jaar ba jooy pour sëñ tubaab waxtu mu mënta def jóoru ñu ko wax na moom Cheikh Touba ne toog naa Cheikh Touba ñaari weer loo xam ne kenn ñetteelu ñu waxtu nga xam ne kon war na faa jëlee dara te loolu kat itte ak bëgg lu baax sax naa mbamu ko woon waaye ki ko yéen ne xam na moom cumu la ne mooy tànk kenn ku yéen ne xam na mooy tànk am na lu bëggoon ci moom ndax nit boo ko gërëm ñëwee am na loo koy sàmpul kon loolee man ne jur lu ne ci mbaax loola doo ji boo leen jóboot sëñ Tubaa kenn ku ne xam nga ko xam nga ma jëm gërëm nga ko mu xëy soobu la nu boobu yàllee na jafe daa bum ñeeti sëñ si mbaax dama ne lu ko yàlla jaral tey ku ko nam jox ko am yàlla doo fàttal wala du la ko jaral sañ ci la dëkk jox fële ñu ko tubaa toll ñu koy fat ko des na xëy soxna ñoram yëpp wan leen gannaaw ngir lan bëgg àgg ci yàlla ngir lan bëgg àgg bañe xeramal kenn àq daf ne damaa soobu ci woon wax ne bu ma yor kenn àq kon ku ma mënta mu leen yeewu naa la leen lu ko jàngee bëgg yàlla jógee fi ci digg ba cër dëkk boo xam ne ëpp na fukki kilomètres ak juróom dox ak tànkam ñu si daaw bii toog si nekk loolu ci jëgam bii moom kenn def ak yàlla xanaa bu dee ndax ñu ko joxoon dëkk bi war nañ ko yalwaan reer yëpp war nañ ko yalwaan añ te moom moom dëkk bi moom moom ñu fi nekk kon moom la ñaxoon de waaye xam lu bëggoon na di tulit di mat di roble di tulit di sobaraan bi yëpp lool am na naa bu nekk ko fi ñu saan yoon am na nekk boo xam ne ba nekk du jeex bu ñu dem tool kaam lool fa lañ ko rombe bu làcc ca lañ ko fe ba xëy gis ci tawal mooy ñett fa nii ñu màggal dañu waa dëkk bi yëpp bëgg ko waxtaan yam ci xam-xam bii ci yàlla jox ko ca mboolee ma am ku ci raax ku xam ne wóorut ngërëm mooy dem leen ba ëllëg la mu doon bañ ca ëllëg ga dafa toog ca pinc ba ca bi boole ma ne sëñ bëgg daf fee fee sawa lool bay bàkkañ ba mu ko dëgg la loolu laa doon bañ commencé nag ñu ko jege te nangul ko mu leen woo benn par benn di waxtaan ñoom soppe ko lool tàng lool ñëpp jàpp ne dafa feebar dafa am jënd waaye su ne naka yaram yi mu ne sama feebar yàlla bugg la ñu ne dafa dof mu ne sama dof yi daa wàll ñu bari kon lii moom tey xamoon na ko moom daan na wax lu la ko jënd bu fekk ñoo yem kenn mën koo teel a jox dem kooku te wax na dëgg nag si la. kon loolu lañ ko jàppee woon tàng lool ci taw bii ci xam yàlla waaye ku ñu xamoon la mbàkke mbàkke yi am ñu tam si ñal dañ ci daan wutaat bu kii ñëwee que ngay dem waaye mujj la ñoom ñëpp ñu daw ko ndax mën nga toog ak moom te mu xam ñaan ki nga xam ne mën na koo bàyyi bis la xëy dajeeg moom mooy lu ko sëñ bay doon nekk ne mu ñëw sëñ bi na ko sëñ Modou jam naa leen ñun waa Touba mu ne ko la ñu jëwee mu ne xam-xam bi sëñ Touba def te dégg ko kenn ku waaye jëm laa leen jëmee mu ne xam-xam bi ne bu sëñ Fallou xamul dara kon xam ko ci xam dara mu ne kon boole benn ku sax naa ko moom lii moo ko bëri suñ Fallou xam-xam boobu nag tey moom la ñu këti moom dañ lu beer doomal jamono jeexal jamono waaye dañ jàngat bu baax dundam war dañ xam ne lépp lu wane rek doom bu ko ci yàlla disirut di maat di sirim di rafi bëggee sa numéro am naa ko àgg naa ci yàlla ba ma tëna ko jàmm laaj leen ma yàlla ma xamal leen kon bokk jaamu yàlla ban kàddu moo gën a rek nii kuñ topp yaakaar la gis pénc gën a lëggéeyal gën a jox soo wul nit ñi yàlla xamal leen yàlla wala leen jaamu yàlla kon lu ñu la toppee lu ñu kon ma taamu xam ne seen ceeb la ma xaar dañ leen poñee ba mu des sax mu taamu amul kenn ku xam ne daf naa gis am na kële dégg nga moom li mu ca xam jàmm daf leen ko wax wan leen ko jox leen ko ku ko taxut ci woon la waaye moom wàcc na moom suñu jàngee kay kàddu wi xam ne nit ku baax a góob ku bëri yar maa ngeen góob ku yéen a jàmm jàmm góob waaye ku mam loo góob waaye ku ragal yàlla góob ragal yàlla mooy xam ne nit ñi jaamu yàlla lañ yàlla leen moom moom ma leen ragal yàlla mooy xam ne nit ñi yàlla lañ toppee kon ñu bëri ci yàlla ragal yàlla mooy bañ a nekk ak nit ñi ak seen alal te doon ñu bëri ci yàlla lii la tax mu saa doon daw kenn mënu koy defal dara diir ak li wax ba sa lëgglu kat te ba mu soppee ko lu sëñ Touba bii daf ne bu ma kenn lëggee ci demee naa léegi daf ne ko ci toile bii kon ba bëggoon alal sax ko la jox bu ko doon soxla nit tax bon a jot waaye yërëm jaam ñi ak xet leen moo ko taxoon jot kon waxtu ko sax di gërëm ko ci li nga ne kon war a dundal lu mu ko defee mu ne ko nag baax bu xam-xam bii moom laa leen jamee waxtaan ne moom ci taw yi soo ko tawit ngay ñaar la dañ moom na ko tawitee benn la mu ne ko ñaar la mu ne ko benn la mu yëg see masaal yi jox ko jël masaal téye ñu jël waaye bu amul ba taw ñu du lépp si fay ni moom tasarut fasaar taw ñu ngay ni fa awar takka lu mun wasaali sa awar mun daa suñ kanal bayaan yi dañ moo di si gën a ko ni sëñ Touba la xaj mën la xaj carma mun ca moom ngi jaar ngay tax waxtaan dong lool lii moo tax ñu ma daw wax wane li si gën dama wax ne ki jël rëbbam di rëbb nit rab bu ma añee si mbaa mu réeree ko ki jël gën a bàccum di bàcceel pour ñu naaw mu jëf seen bàkkan ñaar ñeen mën nga suboo loolu la sabu saa la tëriñ si tey sabu saa day yéen nit ñi ñoom ñuy gën a mën nit ñi ñu bëgg leen a jël ñoom góor góor la ci taale rek dama ma tax may wax toujours ne bul kon tëriñ kese la fekk nii rek la demee kon ngeen jëloo te daara ya ak ngay jàngale daara ya def leen ay tëriñ ñoom de kenn ku ne boo leen doxee sa ba ñu teg ci loxo doxam doom mën a wane dina jàngal alxoran ba mu man ko jàngale xam-xam ba ne xam tey fakaa tuytu na bul kam tut sëriñ te ne soo nekk sëriñ war daa defee lu gën loola parce que si ba Touba bàyyi gën a jàngal alxoran bàyyi ngay bàyyi dem ba ci nii ne ko loolu laa yàqal jëfe na ko ba jaa nga xel mu ne góorgóorlu ci jaamu yàlla war koo laa ñuy jaamu yàlla ba la julli wax mi xool la ko benn alquran topp ngay bàyyi ne ko loolu bàyyi naa ba ma doxee damay faaw wax ne boo ko dee jëm nit yóbbul ko sa rëcc ma dalal la dana na la ba ngay ñëw jël sa bopp yóbbu yaraan na ko dara ci toj mi xam ne daa ñëw ci dënn yaa ko gëna bon bi bi ngay ñëw lu ngay rek lëgg nga ko la lay rek lu ne ko lu ne ko da ko bàyyi ko le su ko daw newoon nag yëra la yeneen lu bees waaye la ngeen doon yeraan na ko ci muusu nga la jamaata moom boo dee fonk ko boo jële toogal bu defat daa naw ma lu koy wute bind wax fi juróom ilima bi nii jàkkaar bi lum Touba lum Touba woon kon war na dëgg sax nga conseil ci jamono nit ki bu fekkee jàngalut na nga def ko sëri yaakaar ko xamal lu la yàlla moo mën ajël lu yàlla kon àgg na mu jëri te nit ki dafa war a baax dafa war a defal nit bu ñu koy topp defa kenn na ko topp waaye topp mën gën a góorgóorlu topp mën gën a baax kañ lay baax du ma sa baax baax nga ci moom waaye du baax ci yow te nañ ko jàngat ci tarix rek nañ ko nangu waaye amul ci beneen mbir tàngal bu faru sa doom tàngal bu faru su sa tàngal bu faru yéen ñu leen ma ko jóg mu ci suuf ngeen ñu dëkk amal loolu xam ne du mu dëgg kat dopp la dul jot doo sonn topp loolu sax doo sonn te ñu ñu topp nañ ndox ba xam ne jaram na la sax yow mi ko topp amoo ca dara sa doom jàgg dóor ko wala jàppante moom ngir bëgg si nekk bu jàpp si nga topp ndox ñu nangul ko parce que nit ñi dañoo am xel di gëstu surtout jamono ci toll nag war tax sëñu xelu na tey tey bu yoroo xam-xam war na xam ni yàlla boo ko toogal de yow ak waxal de ñun ñëpp dina ko yàgg gis nga ndaw ñu gis xam-xam rek te leen doy ku leen nga fa doxalee xam-xam ñu tegal fa guddi ko ndax kenn moomu ne yàlla moom jàng damay fara toujours ne kenn du yàlla ku dul yàlla yàlla ñu dund te tàggoowul yàlla ñu moom te tàggoowul te bokku na kenn la kon ku jaasu ngeenteem yàlla xaj ñu yàlla xaj nañu loxo da mën ñu ko jox ajjat àllaa sëriñ daal dox sëriñ sobom fexe ba nan mel mu fexe nga mel ko loolu de rek mu faa def kenn ku ne bañoy àndal moom création lii de waaye liggéeyam la yàlla barkeel léegi su barkeelee ba mu ko jógee léegi la ñu gën a kon ne gën a jëm kanam sax mu yàlla ku barkeel la bi la damay far di wax ne li ñu wax ci àll bi ak li ñuy def te ñu mucc saa su ne te kenn mooy suñu dara war nañu xam ne dafa am xew de du ñun de dafa am ku ñu làkk de keroog ba muccee rek li mucc waaw keroog ba muccee keroog lañ mucc dafa mucc naa la fet la képp ku tegu ci yoon sa waa coow ak foo mën jëm kenn mën coow dara su nekk foofu la jëm rek moo tax ragal ñu dañuy xam fi ñu jëm dañuy mettre yoon la kon lu ragal moo tax léegi leen ñu ñëw ko pour lu nekk dañuy ko di ko ay coupé ci lu ne waaye ku bu ko la gën a ñëwee du sotti li ñu yor dañ ko xam dañ ko wóolu dafa ko taxaw xam na ne ku ma jege dinaa la yee ba nga xam ne am na buñ lay nax nga xam ne dañ lay nax mag lu ñuy nax nag mu nangu ko nag booy bàyyi ko kat waaye moom da yee na jàng kon nii la meloon doon ko xam ne mag ñi dañ naan wax ne ci ñi nga xam ne dañ daan njëj ji daf leen di lëggéeloo da leen di soxlal du leen gërëm ñoo la ci ñett nangam nangam ngir teg risque ci taw ñi ñoo di njëkk sëñ daan la leen wax ne dafa ngeen ko waxee dëgg de teen ngir yéen ko jaay doon waaye nag dafa métti woon jot ay xiraat ngeen daw bàyyi ko fa ndaw ñëw fekk seen bënn ñu naan kon nag lakk si la ñëw naan seen bënn na loolu daan wax lakk si la ñëw naan seen bënn na yéen man ñoo ngeen ko jaay doon te gis nga ci mbaa sama jërmaan ngeen bépp ndaw boo xam ne sa bàyyi àll naag moom te ba ngeen ñëwaat si sama dog ko sa bopp ba xam naa la wax ba nga xam ne sa bàyyi maa la na moom moo taxaw defal lu leen fa ak a baax te du fàtte sa bëri yërmaan ne lool sa mandu lool kon loolu la wax waaye ndaw ñu ko tax ko defoo yàq na leen ba xam ne ku tutoo doon ñëw gën a yàqu dina yaakaar tey ñooñu ñuy defare kon boobu yàqu neex na daan ñu wax ne defaat dañu doon yàq wax na dëgg waaye su doppee rek nga xam ne doon defar mboolo mii tey ñu leen ko rejël ci kër a bëri kenn ku ne demoale sama ba dañ la yàqu na sorox na waaye tey naxam kon nag nañ ko dëgg jugal sa mooy lii ngeen def mu ne yëg nañ ne bëgg ngeen sax Moussa lool te lim ngeen ndaw ñi dañuy laaj di bëgg ko rek jàngatal sëriñ bi dundañ ak jaar-jaaram parce que baax na loolu dafa nopp lañ ñu bëri xamu ko dégg rek lañ ci am ak dekk li ñu dégg kon baax na wax pour nañu rek leneen lan ne nii la meloon lépp lu yàlla digle mu sa bàyyi dara xanaa lu ban te lépp lu sabar yàlla def te nangu na la mbaa ñëw këri fraw na sëñ law taam charette bii ñu wax mu sa bàyyi dara wax nañ ne demal dafa nekk na élément jàkk bii dafa bu nekk élément mu war a fa teg kon mu sa bàyyi dugg fa amul lenn lu yàlla digle bul ponk l'islam mu bàyyi ca dara xalaaj màkk kon nit la koo xam ne damay wax toujours ne ku ko yëpp ci taale da ko yàggee waaye doo ko yëbbu si jëmmam doo ko yëbbu si xam-xamam doo ko yëbbu si mbànnu xanaa dégg-dégg ak dajee taale bi rek dem la joo xam ne la ko sol du ko gën a rafet, la ko wax du gën a daaw, waaye mbooloo mën dem du ko lënt la yoroon, du uus mbooloo dem ci digg mbooloo ko sa toog ci digg mbooloo su uus la tur xëy toog ca pegg mbooloo ma ak yére yu woyof laal basar bu tuuti. Waaye balaa faa jël kilifa yëpp dañ la fekk ko fa nuyu antel moom ba pom toog nag wala bay mujj. Maamu soxna bu ñu xool ne seen bidéo yow da ngay wax dara ndax yaa tudd na ñaaw te li nga sol ba loo seer bu nii te foo toog nit ñee kettal bi mën a ko dara na wax la dëgg yow yàlla la làmboo comme nii la mas lu mel daa nga wax itam suma amoon warwaay bépp jotaay bu ma dégg danaa ca dem yëkkati bu kàddu nii wala ndéj la wala ngir la bu ñu defee nañ la ba nuppee taxaw ne commencé bëgg a dem ci yàlla mboolo da bàyyi ko waaye bu ñu ko jotee bàyyi tax kira moom ñu yëkkati ay sàngu ñu tuuti ca koy def dañ ko dégg moo la ne bu mboolo bàyyi ba def ko ñaar ñett la ma far bàyyi wax waaye ba su ko def su yëkkatee ju daw bàyyi ko fa mu yëkkati ay sàddu ay sàddu ba mu jeex mu dina ba lay wax nga daal fu ba nama xaar nga xaar ko nga man sa def del ngay leen jëloo la del waa waaw ku ma ne toog déglu la naa nga toog déglu ndax xam ne naa ñu wax du déglu ngir la ñu wax dafay métti sax seen xol parce que taw li ñu ko am ci pour du ko bëgg a dégg xol yi bokkaar yàlla moo ca fees te moom bokkaar yàlla la dàq topp taw yi te taw yi dafa tàng moo tax ma xatal nag wax ne ñun dee ñun seen si yàqal nañ ndax nee nga nit ñi ba nga xam ne gëmatuñ kenn ku dul yàlla gëmatuñ ba jënd bi gëmat sa force bi gëmat sa musi gëmatuñ leen bi yàlla rek lañ gëm kon sëñ si traayaal moom yaa ngeen yàqal wax na dëgg bi noonu lañ wax si dàq këram lañ wax si dàq boo xoolee tey ñu déglu jabaru déglu rajo bi fekk ba maa man lii maa man lii maa man lii ba feebar yëpp jeex te tey def ñu dëgg feebar te dem ñu dul man ñu dama jaaxal seen boo jëf ñëw maa si daaw te kenn lu kon war na sax xam ne jamono yàqu na sur ko dugg tey ci moom waaye ñu taxul loolu xam ne ngir yàlla yàqu na gëmuñ kenn ku dul yàlla la gis gëm nit nit la rek ku la wax ne maa man maa man mu nga lu ko tër mu nga seetu ko tër mu nga xool su ko tër te bu daal kon dem leen ci yàlla moo tax ba waaju jëlee na ko dama dégg ne lu fay ñëw leen fajlu mu ma ko dem xamumaa yokku waxtan manumaa yokku fan waaye ku ma jox ko ba bu ñu bëri ci yàlla ba mu yëpp mu ne ko loolu laa soxla waaye su ko nekk jaar na la dama jàpp sama xol na ko man nga yokku fan man nga yokku warsa ma su ko ko wax nag waaye moom loolu laa jàpp day yokku fan day yokku warsa moom tax mu tax parce que lu tax xam-xam bi muy set ci doomu aadama fu mu tàmb ci yow sa benn dus wet na jullee bi benn dugal dund ci tàmb si ngaañ ya moo gën jullee bi sa dund sëpp kon yokk na suxam yokk na suxam te nag am-am dëgg mooy am yàlla loo am lu mu tudd yàlla fii ko ngay bàyyi bàyyi bàyyi la fi ba mu def yàlla kon ku la jox yàlla jox la lépp kon yokk na fan yi yokk na waxtan yi kon nag ñu bokk ko sant te mooy def lii mbay ko xel kibla du ñàkk adres du ñàkk suñ fëgg mooy daaw suñ adres mooy daaw li ma war a am kenn ku ne war naa def sa bëgg yëg ci loo xam ne xam nga ne ki def lii am na loo ko yor kon nag fii la ñu ngi bàyyi la muy xelifaat bii tey moo ko fi toogal képp ku fa ko toog Cheikh Moussa ko yore dañu doon wut ci moom boo ko ci joxe tam bii tey yàlla jox la dara jox yàlla barkeel da gannaa woon ba fexe la ba la woon ca moom def na ko ci mbir wootam mos na sàggam moo tax tey la gën a dox su ko def ñaaral leen nag bu baax waaye ñu jàpp rek bu baax it te itam doy noo leen ndax sëriñ duñ ko bokkaale gis nga yàlla bëggul bokkaale de waaye sëriñ bëggul bokkaale de koo ko bëri bàyyi laa moom waaw koo ko bëri ñu bàyyi laa moom te su la bàyyi moom du sotti def ko xam ne moom rek la gis nga mag ñaar na suñ tubaab dañu waxoon ñoom xel ak pos-pos benn taale day wax ne dafa dajeel benn sëriñ mu wax ay karaamaam dafa defal la ko def ba ko def mu ne gëm na ko jàpp na ko man ko jëgë jëgë baax na waaye ñun de ba tëntu waa noppee si ñu leen di soxla lu kenn daal loolu lañ tudd la. sa bu saa ku jaax waaye bàyyi na lan la woon nga gis ko lan def sa mbir ko war a soxla kenn daal loo koy soxla gannaaw yàlla loo koy soxlaale moo tax ñu ñu fas wala ñu bëgg génne seen murit wala lu ñu wax ñu ko dañ ma xamul dañ ma xamul. ku la ñuy yaamul ku la yaakaaru boo koy sinis dem moom nga mel ne keroog biiram kees ne jooyoo jubal leen ba tey xam nga daf lay yëngal. te ñu la sant bi la gaañ la taal bi sant bi daa rey ci leer yàlla maa ngi ci leer yàlla yow mu koy sinis yow sant bi yow xibaar lay rey ak tubaañ ko xam nga daf lay yëngal. moo tax damay wax bu la ñaax ngeen tey seen guddi ba xam dañ leen ko gëm yëpp ñoo ñuy fëgg see waaye du leen fëgg. mboolo bi tax day dund mboolo mënul ma mbooloo bu dee la jàll gannaaw rek waaye mboolo bi taram la jëm ci moom la taam réew neex na ba mënu ma taram ba salam jëm si dund daaw ku ko teg boo ñëwee fële ngay teg ku ñëw koo ko ba la koy ne da ngay dox soxla ba mënut ma doog a ñëw ndax taa suñ moom ku ko dem dootaa fa demee xam nga ñëpp ñu ñëpp ñu ko dal ne dox la ñëpp ñu ko ne boo xam dafa du jeex boo fa toog dootaa mën a dem ku ñu waaye jàll la ko suur daal sëkk suur nga bañ a jóg waxtaan la rek waaye du la bàyyi mun gën de bu soo jël nga tànk sa lu baxal ba ñëpp xamal na ñu daal dalal gan ñi xam nañ ko ku ñu ci war a defal du ma jóg ci sa ñu ko tànkal boo gàtt loolu ñu neex te noonu la nga bu ko doon yermande nag jamono ngi fii caxul xam ne ba ngay reex dana fekk ñëpp reex kër gi doo ko reex ba nga xam ne dan bu ñëw dana ñëw ñu doo ko reex mu ngi bàyyi xel gan bu ñëw ko fu teg ñëwee moo xam nañu la ko moo xam nañu ko fu mën a nekk dana ko yóbbu nee woo ko nekk sax bañ yàgg pour ndax lii man ndax jëpp leen fu dem ci dëkk bi ñoo ko jëpp ndax man dëpp leen ndax bi seet nañ ba xam dan am na fi mu dee nii la ma soxla nag am na jamono boo xam ne wax mu ne la jotee yoon ñu jëm si daara ku ne nit dafa jëlee daal bu musoo mbaa saako. te ci moom lay jëm te du doon borom alal de waaye ku ñëw dangay bale dax mosta nee la kat te duñ ne moo fekkule daraa nga di waaye yàlla da ko mooy hikmat lëggéey ba nga xam ne boo ñëwee loo soxla rek mu ngi fi bu dee mooy la bu dee gerte la bu dee kaalis la bu dee dugub la mu ngi fi te dana fexe ba muy bale dax kon moo tax xadda saa ñam ñëpp la wax njëf ne ñëpp la wax moo tax xam nañ ko sëñ na moo tax dafaa ku mil keppaaram solo woon ne dafaa mën mil ndax keppaa du mel noonu dootaa ko fekk fa ku toog ak moom bu dee njàkkal bu dee feebar la tekk yaa ngi toog moom jàpp nga ñu dafa sedd dafa neex keppaaram keppaar bu sedd ku neex la boo xam ne ku ko toog rek si jàmm sa sa sant woon sa aju fañ la xanaa du fal dootaa jigaan leneen tey nit yàlla ñu leen nag kon nag fii mooy sa Moussa. ñu ngi leen di sant leen gërëm ci turu sëriñ bi di leen ñaanal ci turu sëriñ bi ñu bokk ñu ñëpp xool ko baax te jàpp ko baax te xam ne fi lañ am wane ngeen ko bépp nag ndax dama tous ne soxla yi bëri na mu te jabar ji neexut waaye ñëpp jaayi sa nañu teew ci barab bii ngir jàllal kër Cheikh Moussa loolu na jëm kanam. ñu ngi leen di ñaanal nag ci bas kër Cheikh Moussa kenn ko ne boo demee sa aju fañ daal làkk dañu yàlla defal ba sa salaam ak les tax xoolu nañ la fu nekk xooyu demal rek xooyu sedd demal nga yi